Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa ala zalimin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed. Seyyidul murselin. Ve imamul muttakin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dostlar, Rebiul Evvel ayında, yani veladet ayında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı biraz daha tanıma, daha doğru ifadeyle onunla tanışma yolunda bir gayret sarf ediyoruz. Tanıyan sever en temel ilkemizdir. Eğer biz hakkıyla sevemiyorsak tanıyamadığımızdan dolayıdır. Bu bir hakikatse eğer, tanımak ve tanışmak için bir gayret içerisinde olmak zorundayız diyor. Onunla aramızdaki münasebeti kavileştirme adına bu derslerimizi yapıyoruz. Bu bir yolculuktur. Allah inşallah menziline ulaştırsın. İnşallah eli boş döndürmesin. İnşallah attığımız adımlar bizi ona biraz daha yakınlaştırsın, yaklaştırsın. İnşallah o hayatımızın imamı olsun, hayat gemimizin güvertesi onların elinde olsun, onun elinde ve onun ashabının elinde olsun. Bizler de o geminin sakinleri olalım inşallah. Asıl dersimize geçmeden bir hususa dikkatlerinizi çekmek isterim. Efendimiz malumunuz babasız bu dünyaya merhaba dedi. O doğduğu zaman baba Abdullah vefat etmişti. Gözetimi dedesi Abdülmuttalib'in elindeydi. Dede Abdülmuttalib, İbrahim'den beri gelen bir gelenekten dolayı doğan torununa çok sevinmiş, Allah'a kurbanlar kesmişti. Efendimizin doğum kurbanlarını birkaç deve olduğu söylenir bu. Bizzat dedesi tarafından kesilmişti. Allah Resulü o coğrafyada söz söylemeye başlayınca güzel olan sünnetleri devam ettirdi. Onlardan bir tanesi buydu. Ama gelin görün ki Efendimiz kendi akikasını kendi elleriyle kesmiştir. Beyhaki'nin naklettiği bir rivayet var. İlk okuduğumda beni sarsmıştı. Sizi de sarsacaktır herhalde. Efendimiz vahye ilk muhatap olduğu günler bir akika kurbanı kesmiştir. Bu acaba Kur'an'ın doğumu için kesilmiş bir kurban mıdır? Yoksa nübüvvetin başlamasından dolayı, yeni bir görevin başlamasından dolayı kesilmiş kurban mıdır bilemiyoruz. Ama bir kurban kestiği hakikattir. Niçin söyledim bunu? Kur'an-ı natık olan, Kur'an-ül hay olan, yani konuşan ve yaşayan Kur'an olan Peygamber Aleyhisselam'ın akika kurbanını dedesi kesmiş, yazılı Kur'an olan Kur'an-ı Kerim'in doğum kurbanını ise Efendimiz kesmiştir. Ve Allah Resulü bir ömür bu iki Kur'an'ın doğum gününü unutmamıştır. Niçin Efendimiz pazartesi günleri nafile oruç tutar? Bundan dolayı. Aslında pazartesi günü o nafile oruçları kendi doğumuna, Medine'nin doğumuna ve Kur'an'ın doğumuna bir teşekkürdür. Efendimiz hiçbir zaman unutmamıştır bunu. Bu bilgiyi biz bildiğimizde aslında Allah Resulü ile Kur'an arasındaki münasebeti daha doğru anlamış oluruz. Ve doğum günleri nasıl ihya edilir bunu anlamış oluruz. Efendimizin bu günleri unutmayışının hikmetini anlama noktasında en azından zihnimizde bir kapı açılır. Allah bizleri de anlayanlardan etsin inşallah. Şimdi biz dostlar bugün iki Kur'an'la birlikte yürümeye çalışacağız. Yaşayan ve konuşan Kur'an olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı elimizdeki en sağlam kaynak olan ilahi vahye arz ederek anlamaya çalışacağız. Dersimizin üst başlığı Kur'an ve sevgi. Ama biz çok farklı şeyler konuşacağız. Kur'an'dan Allah Resulü'nü öğrenmeye çalışacağız. Kur'an'da Efendimiz desek nasıl bir tabloyla karşılaşırız? Bu çok kolay bir şey değil biliyor musunuz? Hangi ayetleri biz ele alıp da Efendimiz'i konuşmaya çalışacağız? 6000 küsür ayet, 6236 ayet hepsi Efendimiz'i anlatmaz mı bize? Aslında Kur'an 4 yerde sadece Muhammed der bilir misiniz? Bir defa da Ahmet der. Kur'an'ın Efendimiz'i isim olarak andığı yerler bu kadardır. 4 kere Muhammed'dir, 1 kere de Ahmet'tir, toplamı 5'tir. Ama bakıyoruz Kur'an'a, Kur'an diğer peygamberleri daha fazla anıyor. Adem diyor 25 kere, İsa diyor 25 kere, Meryem diyor, o peygamber değil ama bir peygamber anasıdır, 34 kere, Musa diyor 136 kere. Niye Efendimiz deyince sadece 4, Ahmet'i de saysak 5 diyor. Bu konu alimlerimizin ilgisini çekmiş. Ve bu konuda farklı yorumlar yapılmış. Mesela o yorumlardan bir tanesi şudur. Allah kıyamamış elçisine ismiyle hitap etsin. Onun ismini değil, görevini ve vazifesini konuşarak onunla konuşmuş. Ya eyyühen nebi demiş, ya eyyühen resul demiş, ya Muhammed dememiş. Allah buradan bize, bizim gibi insanlara bir edep öğretmiş. Bu bir yorumdur. Bir diğer yorum şudur. Kur'an'ın muhatabı zaten oydu. İlk muhatap o olunca ille de ikide bir ismiyle hitap etmesine gerek yoktu ki. Kul dediği zaman, kul ya Muhammed demesine gerek yoktu. Kul deyince de ki emrinin muhatabının kim olduğu zaten belliydi. Dolayısıyla vahyin ilk muhatabı o olduğu için başka bir isme ihtiyaç duyulmadan her ayet zaten onu anlattı. Onun için biz Kur'an'da Allah Resulü dediğimizde çok da kolay ayetler seçerek bir şeyler söyleyemeyiz. Kur'an'ın tamamının onu söylediğini, onu anlattığını unutmamamız lazım. Bu bilgi bir tarafa. Ama şöyle de bir hakikat var. Bazı ayetler doğrudan Efendimiz'i anlatır. Hem de nasıl anlatır bilir misiniz? 3 temel ayağı vardır o anlatımın. Birincisi Kur'an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın değer ve kıymetini anlatır. İkincisi Kur'an Efendimiz'in görev ve vazifelerini anlatır. Üçüncüsü Kur'an Efendimiz'in yetki ve sınırlarını anlatır. Geriye bir şey kaldı mı? İnanın kalmadı. O halde Kur'an Allah Resulü'nün her şeyini anlatıyormuş bize. değer ve kıymetini de anlatıyormuş. Vazife ve görevlerini de anlatıyormuş. Yetkilerini ve sınırlarını da anlatıyormuş. Öyleyse biz eğer Rabbimizin bizde inşa etmeye çalıştığı doğru bir peygamber anlayışını öğrenmek istiyorsak, en temel kaynak olarak Kur'an'a müracaat etmek zorundayız. Edersek bu söylediğim üç temel husus için de biz Kur'an'dan cevaplar buluruz. Mesela Kur'an'ın özel olarak Efendimiz'i anlattığı ayetleri şöyle bir hatırlayalım, birkaç tanesini. Ali İmran 164'te Rabbimiz Allah Resulü'nün, yani Allah'ın gönderdiği o elçinin aslında insanlığa vahşedilmiş büyük bir nimet olduğunu söylüyor. Ne muhteşem bir ayettir. Bu ayet bile başlı başına aslında Efendimizin değer ve kıymetini anlamamız için yeter de artar bile. Gelin mesela Enbiya 107'ye. Nedir Rabbimiz? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Biz seni başka bir şey için değil, sadece alemlere rahmet olarak gönderdik. Alın size bir muhteşem ayet daha. Gelin Ahzab 21'e. Usve-i Hasene ayeti. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Muhakkak ki Allah Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. O örnekse, o modelse başka bir örneğe gerek mi var? Ve o en kamil misaldir. En ideal numunedir. O eğer bir alanda söz söylemişse başka bir söz sahibine söz söyleme hakkı düşmez. Gelin Ahzab 45-46'ya. Ya eyyühen nebi inne erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira. وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. Beş tane özellik sayar ki bu beş özellik de aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyetinin anahtarlarını oluşturan en önemli özelliklerdir. O şahittirdir, o mübeşşirdirdir, o nezirdirdir, o da'idir, davetçidir, o siracen munirdir. Ne olduklarına birazdan döneceğiz tekrardan. Bakın Kur'an özel ayetlerle de böyle anlatıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki biz hangi ayete konuk olacağız da bir ayetten Efendimizle aramızdaki sevgi bağını doğru anlama noktasında bazı şeyler elde edeceğiz? Bir ayet dostlar. Belki de bir ayetin bir tek kelimesine bugün konuk olacağız. Hangi ayet? Kur'an'ın en son nazil olan sürelerinden bir ayet. En son nazil olan süresi, iki yorum yapılır bu konuda. Ya Nasr suresidir ya Tevbe suresidir. Tevbe suresinin sondan bir önceki ayeti, 128. ayetine konuk olacağız. Ne diyor Rabbimiz? لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ. Andolsun size kendi içinizden bir elçi gelmiştir. Sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O müminlere karşı çok merhametli ve çok şefkatlidir. Bu ayet öyle bir ayettir ki dostlar, inanın Kur'an başka hiçbir ayeti anlatmasaydı, Kur'an'ın hiçbir ayeti Efendimiz'i anlatmasaydı, sadece bu ayeti anlatsaydı bu ayet yeterdi. Ama ben bu ayeti nasıl anlatayım ki şimdi size? Ayet 19 kelimeden oluşur. Hadi dört tane zamirini şöyle bir tarafa ayıralım. Üç tane küm zamiri, bir tane hu zamirini bir tarafa koyalım. Ayette 15 tane kelime var. Beni sabretseniz, bana sabretseniz ben 15 kelimeyi ancak 15 haftada anlatırım size. 15 kelime 15 haftada ancak anlaşılabilir. Böyledir işte. Bu sadece bunun için değil, bu ayet için değil. Kur'an'ın her ayeti böyledir, biliyor musunuz? Çünkü o kelimeler Allah tarafından özel olarak seçilmiştir. Ve Kur'an'ı oluşturan o kelimeler sözün özüdür. Cevheridir, tohumudur. Nasıl ki bir tohum toprağa ekilince koca bir ağaç olur. Ağacın kolları semaya doğru vurursa Kur'an'ın kelimeleri de böyledir. Bunu da zaten bize söyleyen Kur'an'dır, biliyor musunuz? Açın İbrahim suresi 24. ayeti, bakın ne diyor. Kelimeten tayyibeten keşeceretin tayyibe. Güzel bir ağaç, güzel bir söz, güzel bir ağaca benzer. Nasıl bir ağaç o? Asluha sabitun ve fer'uha fisseme. Aslı, kökü yerde sabittir. Ya dalları? Dalları semaya durmuştur. Bir sözdür ama bir ağaçtır. Her kelime böyledir. Şu an konuk olduğumuz Tevbe suresinin 128. ayeti de böyledir. Mesela biz başlasak anlamaya, lekad desek söz biter mi? Niçin böyle başladı diye bir başlasak bir saat konuşmamız lazım. Niçin le, niçin kat? İki tekit edatı niçin birleşir ve cümlenin başına niçin gelir? Geldiği zaman o söze nasıl bir değer katar? Konuşun gitsin. Ca'e fiiline gelin, fiili mazi. Anlamı ne? Geldi. Niye geldi? Efendimiz zaten içlerinde değil mi? 40 yaşına kadar onların içinde yaşamış biri değil ki, değil mi? Semadan mı indi ki geldi diyelim? Neden Rabbimiz geldi fiilini, ca'e fiilini kullandı? Alın size bir konu daha. Min enfusikum desek, onlarca şey söyleriz, onu söyleyeceğiz zaten. Aziz desek, harisun aleykum desek, haris desek mesela, anlatmışımdır size. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hırsını anlatmışımdır. Haris odur işte. Haris hırslı demektir. Risaletin davasında hırs sahibi olmak ne demektir? Biz buradan ayetin bu ifadesinden anlayabiliriz. Ve saatlerce konuşuruz. Ya Rauf desek, ya Rahim desek söz biter mi? Rauf ve Rahim iki esma-i ilahiye değil mi? Peki Rabbimiz burada Allah'ın kendi isimleri olan, kendine has kıldığı o isimleri Peygamber aleyhisselam için kullanması dikkatinizi çekmiyor mu? Çekmeli. Çeker de aslında yoğunlaşsak neler neler söyler. Bakın mesela Kur'an'a, 115 kez kullanır Kur'an Rahim ismini. 95 kez Rahimun şeklinde, 20 kez Rahimen şeklinde. Ama Allah Resulü için tek bir ayette burada kullanılır. Kur'an başka peygamberler de andı. Niçin başka peygamberlere değil de özellikle Efendimiz için kullanıldı? Bu önemli bir şeydir. Rauf da böyle. 11 kez kullanır Kur'an. 10 tanesi Allah'ın kendisi içindir. Tek bir tanesi Efendimiz içindir. Yani Allah kendi iki güzel ismini peygambere de isim olarak Kur'an'a bir ayet olarak yazmıştır. Bu Allah Resulü'nü diğer tüm elçiler nazarında da ayrıcalıklı bir konuma çıkarır. Şimdi ben böyle dedim diye siz böyle şöyle bir itiraz yapmayacaksınız değil mi? Peygamber mi burada yarıştırıyoruz? Haşa. Bu o değil. Ama Kur'an bize temel bir ilke verir. Nasıl peygamberleri anlayacaksınız? Bu ilkeyi de Kur'an verir. Ve bu ilkeyi iki ayet üzerinden verir. Bir tanesi Bakara 285'te geçen bir cümledir. O cümleyi biz her yatsı namazından sonra okuruz. Ne diyor o ayette Rabbimiz? La nuferriku beyne ahadin min rusuli. Biz peygamberler arasına bir fark koymayız. Onlar arasını ayırmayız. Onları birbirleriyle hadi öyle anlayalım biz yarıştırmayız. Ama bu tarafta bir ayet daha var. Aynı surenin 253. ayeti. O ayette ne diyor Rabbimiz? Tilkel rusulu faddalna ba'duhum ala ba'din. İşte bunlar Allah'ın seçmiş olduğu elçilerdir. Biz onlardan bazılarını bazılarına meziyet itibariyle, fazilet itibariyle üstün kıldık. Nasıl üstün kıldık? Minhum men kellemallahu ve refa'a ba'duhum derecatin. Onlardan bazılarıyla Allah konuştu. Bazılarının dereceleri bazılarından farklı oldu. Söyleyen bizzat Kur'an'dır. Biz bu bilgiyi unuttuğumuz zaman asla peygamberlerin Kur'an'da anlatılmasını doğru bir biçimde anlayamayız. Bilmemiz gereken bir hakikat var ki her peygamber meziyet itibariyle, fazilet itibariyle aynı değildir. Peki neden biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biraz daha farklı bir gözle bakarız? Derslerin girişinde okuduğum bir cümle var. Dikkat ediyor musunuz ona? Seyyidül Murselin ve İmamul Muttakin. Ne demek o? Gönderilen elçilerin efendisi ve tüm muttakilerin imamı. O tüm muttakilere bütün peygamberler de dahildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gönderilen bütün elçilerin efendisidir. Ve bütün muttakilerin tartışılmaz rehberidir. Bunu demek asla diğer peygamberlere bir haksızlık değildir. Niçin? Çünkü bu bilgileri bize Kur'an veriyor. Kur'an her peygamberin değer ve kıymetini anlatıyor. Allah Resulü'nün de değer ve kıymetini anlatıyor. Biz o bilgileri bir araya getirdiğimiz zaman bakıyoruz ki Efendimiz çok farklı bir yerde. Nasıl? Biraz örnek vereyim de iyice otursun. Mesela Kur'an bütün peygamberleri beşer olmalarıyla anar. Hepsi beşerdir. Hiçbir peygamber beşer olmaktan beri değildir. Adem'den Muhammed'e hepsine selat ve selam olsun. 25 peygamber, hadi biz Üzeyr, Lokman, Zulkarneyn'i de sayalım, 28 peygamber hepsi buna dahildir. Onlar hepsi beşerdir. O 28 peygamberden bazıları Resul'dür, sadece Risalet ile görevlidir. Bazıları Nebi'dir, nübüvvet ile görevlidir. Nebi olanlar hem Resul'dür hem Nebi'dir. Bakın Efendimiz'e hem Risaleti öne çıkarılarak anlatılır bazı ayetlerde, hem nübüvveti öne çıkarılarak anlatılır bazı ayetlerde. Bu da ortak bir yön hepsinde. Yine Kur'an bütün peygamberlerin nezir olduğunu söyler. Nezir nedir? Uyarıcıdır, korkutucudur. Bütün peygamberler insanları Allah'ın azabından korkutur, azabıyla korkutur. Onları uyarır. Böyle bir hususiyeti bütün peygamberler yapar. Yine ortak bir yön, bütün peygamberler dâidir, davetçidir. Dört tane söyledim. Ortak başka yönleri de var. Peki bunların dışında özel olarak Kur'an'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a özel olarak söylediği istisnai ve ayrıcalıklı vasıfları var mı? Elbette ki var. Ben bunlardan da 9 tanesini söyleyeyim size. Bir tanesini söyledim. Bakın Allah 2 tane esma-i ilahiyesini sadece Efendimiz için kullanır. O Rauf'tur, Rahim'dir. Rabbimiz kendisi bizzat kitabında iki esmasını peygamberimiz için kullanmıştır. Başka hiçbir peygambere de böyle bir şey söylememiştir. Bu ayrıcalıklı bir hususiyettir. İkincisi, Allah Resulü Hatemen Nebiyyindir. Öyledir değil mi? Peygamberlik ailesinin son mührüdür. Ben Hatemen Nebiyyin ayetini hep şöyle anlarım. Peygamberlik bir yürüyüştü, bir destandı. Adem ile başlamıştı o kutlu yürüyüş. Öyle biri lazımdı ki bu destanın altına son bir imza atsın, son bir mühür çaksın. İmzayı atan o oldu, mühürü çakan o oldu. Ve Allah Resulü böyle bir konumla da ayrıcalıklı bir hale gelmiş oldu. Üçüncüsü, hulukin azim ifadesi. Kur'an bunu sadece Efendimiz için kullanır, biliyor musunuz? Hulukin azim ne demek? Muhteşem bir ahlak demek. Allah kitabında diğer peygamberlerin de ahlakını anlatır. Ama hangi peygamberin ahlakını anlatırsa o ahlaki güzelliğin bir vasfını öne çıkararak anlatır. Mesela sıddık bir nebidir der. Rahim, rahmeti bol olan birisidir der. Ahlakın bir yönüne dikkat çeker. Ama söz Efendimiz'den açılınca hulukin azimdir. Muhteşem bir ahlaktır. Ahlakın her alanında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın nasıl bir konumda olduğunu bizzat Rabbimiz söyler. Dördüncüsü, rahmeten lil alemin. Bu da sadece Efendimiz'e has kullanılmış Kur'an'ı bir ifadedir. Beşincisi, usve-i hasene. Bakın Kur'an'a, üç yerde görürsünüz. İki tanesi Mümtehine suresinde İbrahim ve ailesi için, bir tanesi Ahzab 21'de Efendimiz için. İbrahim ve ailesinden bile Allah Resulüne uzanan bir köprü vardır aslında. Ama özellikle Usve-i Hasene'nin Efendimiz için kullanılması, bu istisnai ifadenin ona has kılınması, onun hayatın her alanında ve her anında rehber olduğunu gösteren en önemli delildir. Altıncısı, o kerim bir elçidir. Kur'an'ın kullandığı bir ifade. Kerim de Esma-ül Hüsna'dandır değil mi? Allah kerimdir. Gönderdiği kitap kerimdir. Tekvir 19'a bakıyoruz. Orada o kitabı, yani Kur'an'ın ayetlerini ilk muhataba getiren Cebrail, elçi kerimdir. Hakka 40'a bakıyoruz. O kitaba ilk muhatap olan Peygamber aleyhissalatü vesselam kerimdir. Bu da ayrıcalıklı bir ifadedir. Yedincisi dostlar, şahittir. Ahzab 45'te, Fetih 8'de, Müzzemmil 15'te özellikle Allah Resulü'nün şahitliği öne çıkarılır. Ama Efendimizin şahitliğini ayrıcalıklı kılan başka bir ayet daha var. O ayet bizim için çok önemli. Nisa 41. Nisa 41'de Efendimizin nasıl ümmetlere şahit kılınacağını bizzat Rabbimiz söyler. Sekizincisi, o mübeşşirdir. Kur'an diğer elçilerin de beşir olduğunu söyler. Onlar da müjdeler. Ama mübeşşir kelimesini Kur'an 5 yerde kullanır. Ayet numaralarını da vereyim size. İsra 105'te, Furkan 56'da, Ahzab 45'te, Fetih 8'de, Saf 6'da 5 mübeşşir ifadesi de Efendimiz içindir. Alın size bir ayrıcalık daha. Dokuzuncusu, o Sıracen Munir'dir. Nedir Sıracen Munir? O varlığı aydınlatan bir kandildir. İki kelimeden oluşur. Sirac ve Munir. İki kelime Kur'an'da başka yerlerde de geçer. Mesela Sirac 4 ayette geçer bu ayet dahil. Münir 6 ayette geçer bu ayet dahil. Ama sadece Allah'ın göndermiş olduğu peygamberlerden Siracen Münir şeklinde sadece ve sadece Efendimiz'e gelir. Alın size bir ayrıcalık daha. Bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman Seyyidül Murselin dememizin sebebi ve hikmeti daha iyi anlaşılır. Hepsini severiz ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı daha farklı severiz. Hepsi bizim peygamberimizdir. Hepsinin yoluna kurban oluruz ama onun bastığı yollara biraz daha fazla kurban oluruz. Çünkü onu bizden isteyen Rabbimizdir. İşte istediğine dair birkaç tane örnek sadece. Peki dostlar, asıl konumuza dönelim. Ne dedik? Kur'an ve sevgiyi anlayacağız. Tevbe suresinin 128. ayetinden bir cümleden, bir kelimeden anlayacağız. Hangisidir o kelime? Aslında 15 kelime dedim ya, her kelimede sevgiye ait bir şey var. Ama bir tanesinde biraz daha fazla var. Hangi kelime biliyor musunuz? Min enfusikum. Oh. Sizin nefislerinizden. Bu kelimeden sevgiye ait çok önemli mesajlar var. Ona geleceğiz. Ama min enfusikum kelimesini bir anlayalım. Bu kelimenin 3 farklı vechesi, yönü var. 3 vechesini de anladığımız zaman aslında Rabbimizin min enfusikum deme hikmetini anlarız. Birincisi şu. Kur'an'ın dostlar başka okuyuşları da vardır. Bu asla bir ihtilaf ve tefrika değil, bir anlam zenginliğidir. Genel dil kaidelerine aykırı olmamak şartıyla bazı harekeleri farklı okuyarak bir anlam zenginliği elde edebiliriz. Bunu biz yapmayız zaten, alimlerimiz yapar. Alimlerimizin de alimleri olan sahabe nesli yapar. Biz onlardan öğreniriz. Ne gibi? Mesela Fatiha'daki Maliki Yevmiddin gibi. Oradaki Malik, Melik diye de okunur. Malik olunca mana farklı olur. Melik olunca mana farklı olur. Aynı şey min enfusikum'da da var. Burada bir hareke değişir, anlamda değişir. Min enfusikum sizin nefislerinizden. F harfinin üstündeki harekeyi fetha okuyanlar min enfesikum diye okumuştur. Mana ne olur min enfesikum olunca? Sizin en nefisiniz. Hani enfes deriz ya Türkçe'de. Enfes nedir? Nefes kesecek kadar güzel olan demektir. Min enfesikum okursak ayeti mana şudur. Sizin en değerliniz, en iyiniz, en hasınız size elçi olarak gelmiştir. Çok ilginçtir bu okumayı. Hazreti Fatma yapmıştır sahabe içerisinde. Bazıları da devam ettirmiştir. Ama bazıları bu okuyuşa itiraz eder. Derler ki min enfesikum okumak Efendimizin beşer yönünü iptal etmek demektir. Ya da onu diğer elçilerden farklı bir konuma taşımak demektir. Hayır. Kimse kusura bakmasın. Onun enfes oluşu onun beşerliğine hiçbir zarar vermez. O beşerdir. Biz buna iman etmişiz. Beşer bir elçidir. Sadece burada değil ki, onlarca ayette bu böyledir. Ama Allah aşkına siz söyleyin, sıradan bir beşer midir? Beşerdir ama beşerin sultanı olan bir beşerdir. Ne diyordu şair? Muhammedun beşerun la kel beşer bel huve yakutun beynel hacer. Muhammed bir beşerdir. Sanma ki sıradan bir beşerdir. Yakut taşlar içerisinde ne ise o da ona bedeldir. o beşerdir ama yakut gibidir. Gerçekten de o enfestir. Beşerin enfesidir. O en iyisidir, en hasıdır, en güzelidir. Onun için o konumdadır. Dolayısıyla burada enfes şeklinde okumamızın hiçbir beisi yok. Böyle okuyup bu anlam zenginliğinden de bizler de istifade edebiliriz. Birincisi bu. Dedim ya min enfusikumun üç farklı vecihesini anlamaya çalışacağız. İkincisi şu. Min enfusikum dediği zaman Allah o ilk çağda, yani Kur'an'ın nazil olduğu o ilk günlerde ilk muhatapları ne anladı? Bu bizim için çok önemli. Onların anlayışları bizim anlayışlarımızın doğru olmasına en büyük katkı sağlayacak. Çünkü biz ilk muhatapların anlayışlarına muhtacız. O olmadığı müddetçe biz Kur'an'ı anlayamayız. Peki Kur'an min enfusikum dediği zaman ne anladı onu duyan ilk muhatap? Burada Rabbimiz ne diyor? Sizin nefislerinizden, değil mi? Enfesi orada, enfusu orada, çıkın. Kullanılan kelime yine Arap dilinde doğrudur. Min kum deseydi neydi mana? Sizden. Maksat hasıl olur muydu? Sizden deseydi maksat hasıl olurdu. Ama niçin özellikle oraya Allah nefisleri kattı da min enfusikum dedi? Müzik.